No i to najlepszy dowód na to, że muzyka elektroniczna ze Skandynawii ma się cały czas dobrze. Dowodem jest artystka, która nazywa się Karin Dreyer. To jest niesamowita wokalistka, która swego czasu tworzyła zespół The Knife, a potem przybrała pseudonim Fever Ray i zaczęła nagrywać płyty. Długo wyczekiwana płyta, chyba długo wyczekiwana, tak można powiedzieć, bo 5 lat minęło od ostatniego krążka spod znaku Fever Ray, no ale w końcu mamy Radical Romantics. Niesamowita, tajemnicza, przesiąknięta mocą płyta, która od piątku cieszy uszy słuchaczy na całym świecie, bo Fever Ray fanów ma na całym globie, to bez wątpienia. Powiem Państwu szczerze, że spędziłem 2 wieczory z tym krążkiem i jestem oczarowany. Oczarowany na tyle, że nie mogę przestać teraz odtwarzać. Program Trzeciej Polskiego Radia, 12 minut po godzinie pierwszej. Fever Ray z nowego albumu Radical Romantics. Płyta powstawała od 2019 roku. Karin razem ze swoim bratem i kolegą z The Knife, Olofem Dreyrem, tworzyli ten materiał w sztokholmskich studiach. Wśród współproducentów albumu na przykład Trent Reznor, tak, Trent Reznor, Radical Romantics, Fever Ray, to jeszcze raz. Carbon Dioxide, wcześniej Even It Out i What They Call Us, Fever Race, absolutnie świeżej, nowej płyty zatytułowanej Radical Romantic. To trzy mocne punkty z tego albumu, a tych punktów jest nieco więcej. Ja myślę, że ten skandynawski chłód, ta subtelna elektronika i przede wszystkim wokal Karin, to wszystko to, co lubimy i to, co sumuje się na ten efekt Fever Ray. Myślę, że do albumu jeszcze wrócimy. 18 minut po godzinie pierwszej, program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc wszystkim tym z Państwa, którzy mają gdzieś radyjko włączone podczas tego weekendu. Jeżeli chodzi o premiery marcowe, to właśnie Fever Ray, a jeżeli chodzi o premiery kwietniowe, no to już niedługo, bo 21 długo, długo wyczekiwany krążek Everything But The Girl. Wiem, że jest już drugi singiel pilotujący to wydawnictwo i wiem, że Margan już go gra na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No ja jeszcze nie mogę sobie na to pozwolić, ale do tego Nothing Left to Lose zawsze z przyjemnością z Państwem wracam. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you. Caution to the Wind, tak zatytułowany jest ten nowy utwór, którego jeszcze nie mamy w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, ale będziemy mieli. Nothing Left to Lose. Tak formacja Everything But the Girl zapowiada swój długo wyczekiwany album, który będzie zatytułowany Fuse i ukaże się 21 kwietnia. 20... Pięknie, pięknie. 23 minuty po godzinie pierwszej, no to w podobnym tempie i w podobnym rytmie, tylko że z polskiego podwórka. Pada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Muzyka jest moim narkotykiem.

No i to takie dwa dowody na to, że polskie produkcje, no można powiedzieć, że niczym nie odbiegają od tych produkcji brytyjskich, jeżeli chodzi o szufladę UK Garage, jeżeli chodzi o szufladę Two Step, bo na początek zremiksowani Fisha Made Tworzywo za mało czasu, a przed chwilą Reni Yuffie ze swojej wspaniałej płyty, na której pokazała swoje elektroniczne oblicze Nie Dokazuj, Nie Dokazuj Miły. 25,5 minuty do godziny drugiej to oczywiście nie koniec elektronicznych dźwięków podczas tego weekendu, no bo po drugiej w programie trzecim Polskiego Radia Margan Margański. Zapraszam już teraz na spotkanie z Michałem. My tymczasem nawiążemy troszeczkę do naszych sobotnich spotkań, tych o 4 rano w Trójka budzi Jazz and Bass, kiedy dużą część tych spotkań zajmuje nam słuchanie muzyki z Wielkiej Brytanii właśnie, ale tej związanej ze współczesnym jazzem. I jest taka ekipa, taki kwintet, który nazywa się Episoda. To są tacy młodzi panowie, którzy wspaniale grają i świetnie rozumieją ten współczesny jazz. No ale mamy nowość z obozu Episoda i to jest nowość, która idealnie pasuje do naszego dzisiejszego klimatu. No i ci utalentowani muzycy z zespołu Episoda nagrali płytę Honky Fear Set jazzową, udowodnili swoją klasę, no ale teraz postanowili, że wyjdą troszeczkę poza jazz w tym nowym singlu Please Don't. Taki tytuł nosi Jay Harley. Ich wieloletni kolega użyczył swojego głosu. Mówią o tej piosence tak, ten utwór był bardziej o zabawie i próbowaniu czegoś innego, a przy okazji wyrażaniu siebie poza jazzem. Ważne jest, aby nie tylko szufladkować siebie jako artysty, ale także zachować jak najświeższe podejście w naszym podejściu. No, powiem Państwu szczerze, że jestem bardzo ciekawy, co panowie od jazzu zrobią poza jazzem. Na razie tylko 3 minuty, jedna mała, nowa próbka, a my łamiemy dalej. If you want, if you Together with Ukraine. Niesamowity krążek, niesamowita inicjatywa. Różnie stylistycznie wszystko to ujęte, ale jedno hasło. Drum and bass. Drum and bass dla tych, którzy cały czas na wschodzie potrzebują pomocy. Za chwilę Zero T i wszystko pięknie zakończy London Electricity, a my kończymy i dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie elektroniczne. Elżbieta Ruszycka program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy Państwu niesamowitej, ciepłej i muzycznej nocy. I końcówki weekendu również. No właśnie, Zero T, London Electricity. Na dobre zakończenie naszego spotkania.